Mać Krzyśka. A chciał pobyć dłużej z wnukami. Ale Rutinacea zostaje ze mną na zawsze. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 16 dzień grudnia. Minęła godzina 10. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Resort zdrowia prognozuje, że w czasie świąt pandemia powinna osłabnąć. Dzisiejszy raport ministerstwa przyniesie ponad 22 tysiące zakażeń. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nierozpatrzenia wniosku o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu. We Włoszech ruszył strajk generalny. Potrwa 8 godzin. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że w okresie świątecznym pandemia powinna znacząco osłabnąć. W programie pierwszym Polskiego Radia przywołał prognozy rządowe, które zakładają, że na początku stycznia dzienna liczba zakażeń spadnie do poziomu 10 tysięcy przypadków. Szef resortu zdrowia wskazywał, że w zmniejszeniu liczby zakażeń pomoże zamknięcie szkół. To wszystko oczywiście jest robione po to, żebyśmy po 10 stycznia, kiedy dzieci wrócą do szkoły, mieli już stosunkowo niską liczbę zakażeń, poniżej 10 tysięcy, po to, żeby się przygotować na ewentualne ryzyko pojawienia się omikronu. Szkoły przejdą na naukę zdalną 20 grudnia, uczniowie powrócą do swoich klas 10 stycznia. Jak przekazał minister Niedzielski, ostatniej doby wykryto nieco ponad 22 tysiące nowych zakażeń koronawirusem, czyli o 20% mniej niż tydzień temu. Zmarło prawie 600 osób. Teraz krótka informacja sprzed paru minut. Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że jest śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień poprzez pozostawienie bez biegu wniosku szczecińskiej prokuratury o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu. Śledczy wcześniej informowali, że podejrzewają Tomasza Grodzkiego o przyjęcie korzyści majątkowej od pacjentów, których polityk leczył, gdy był dyrektorem szpitala w Szczecinie. Sam marszałek Senatu wielokrotnie zaprzeczał tym zarzutom. We Włoszech rozpoczął się 8-godzinny strajk generalny. Zdaniem związkowców polityka podatkowa i budżetowa rządu uderza w najmniej zarabiających i nie chroni ich przed gospodarczymi skutkami pandemii. A więcej o tym w korespondencji Piotra Kowalczuka. Strajk generalny prowadzą dwie z trzech największych central związkowych. To protest przeciw ogłoszonej reformie podatkowej i zmianom w budżecie na przyszły rok. Premier Mario Draghi wykluczył możliwość rozmów ze związkami zawodowymi przed dzisiejszym protestem. Ogłoszoną 8 dni temu decyzję o podjęciu strajku krytykowali politycy wszystkich partii, większość mediów i Związek Przedsiębiorców. Podnoszono, że to wyraz braku odpowiedzialności i egoizmu, szczególnie w obliczu trudnej sytuacji w kraju spowodowanej pandemią koronawirusa i wzrostem cen energii. Nie strajkują służba zdrowia i oświata. W kilku miastach, w tym w Rzymie, Mediolanie i Palermo, odbędą się wiece protestacyjne. Przemówienia wygłoszą przywódcy związkowi. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na koniec jeszcze ważna data. 40 lat temu ZOMO przeprowadziło pacyfikację kopalni Wujek w Katowicach. Zginęło 9 górników, a 23 zostało rannych. Poszkodowani trafiali w pierwszej kolejności do szpitali MSWiA oraz górniczego, które kontrolowane były w tym czasie przez służby specjalne. Jednak pomoc górnikom nieśli też medycy Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach Ligocie, gdzie pracował wówczas jako lekarz i kierował Zakładową Solidarnością profesor Grzegorz Opala. Przed godziną 13, jak wspomina, karetki zaczęły podjeżdżać pod szpital jedna po drugiej. Górnicy ranni, górnicy pobici, górnicy w szoku, również dodatkowo silne uzawienia oczu, zaczerwienienie. Oni wszyscy wymagali w krótkim czasie pomocy. W związku z tym szybko załoga podzieliła się na tych, którzy działali w izbie przyjęć, ale byli tacy, którzy musieli być hospitalizowani. Tych trzeba było również zabezpieczyć. Liczyliśmy się z koniecznością ich ukrycia. W południe przed Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach-Ligocie przed tablicą upamiętniającą wydarzenia z grudnia 1981 roku odbędzie się uroczystość, w której wezmą udział m.in. przedstawiciele służb medycznych, samorządów i władz wszystkich szczebli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Opolu i Lublinie 5 stopni, w Suwałkach i Warszawie 6, we Wrocławiu i Gdańsku 7, najcieplej w Szczecinie około 8 stopni. Pochmurno, najwięcej przejaśnień na północy i północnym zachodzie. Przelotnie popada głównie w południowej połowie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

hoping you'd come back home, listening for your steps. But I woke up to emptiness, I realized you'd finally left. I smiled through the tears because every time you say goodbye, I cry a little less, I cry. It hurts a little more. You know that you'll always have me. Ooh. I cry a little less. I cry a little less. You know that you'll always have me. Ooh. I cry a little less. I cry. Drodzy Państwo, to rozpoczynamy kanadyjskie klimaty. Psycho Goreman w reżyserii Stevena Konstanckiego to jedna z grudniowych premier w naszych kinach. Kanadyjski film czerpiący z różnych gatunków horroru, komedii i science fiction ma szansę przynieść nam podobno sporo nietuzinkowej rozrywki. O nim właśnie z filmoznawcą doktorem Grzegorzem Fortuną rozmawia oczywiście Ryszard Jaświński. Fajny film. Mamy się nastawić na więcej napięcia, czy jednak dobrej zabawy? W przypadku Psycho Goremana zdecydowanie powinniśmy się nastawić na więcej dobrej zabawy, dlatego że to jest film, który łączy dość rzadko łączone w dzisiejszych czasach gatunki. To znaczy, on jest horrorem science fiction i taką krwawą i wyjątkowo ironiczną komedią. Jest też takim projektem, który myślę, że najbardziej spodoba się widzom, którzy pamiętają lata 80., lata 90. i pamiętają filmy dystrybuowane wówczas na kasetach wideo, które często właśnie atakowały widza gumowymi potworami, często atakowały niedrogimi efektami specjalnymi, ale zapewniały ostatecznie całkiem niezłą rozrywkę. I Psycho Goreman jest właśnie takim samoświadomym hołdem dla tych czasów, kiedy właśnie potwory tworzono raczej z gumy niż w komputerze i kiedy tego typu filmy wypełniały każdą i amerykańską i właściwie polską wypożyczalnię kaset wideo. To tylko zdradźmy jeden szczegół, co jest najbardziej fantastycznego w tej fabule, czyli z kręgu science fiction. Najbardziej fantastycznym elementem jest ten tytułowy Psycho Goreman. Pochodzi oczywiście z innej planety i zostaje przez swoich przeciwników zamknięty w takim krysztale, który przez przypadek odkopuje na ziemi mała dziewczynka. I okazuje się, że w momencie, w którym posiada ten kryształ, to jest w stanie kontrolować gigantycznego i prawie wszechmocnego potwora. Widzi w nim trochę kumpla, trochę ochroniarza, trochę współpracownika, a niekoniecznie stwora, który mógłby zmieść ją i jej rodzinę z powierzchni ziemi. W tle mamy też konflikt tego właśnie Psycho Goremana z inną pozaziemską cywilizacją. To wszystko brzmi może troszkę tandetnie, ale już bardzo jest, zabawnie. Tak, dlatego, że ograne jest właśnie z taką dużą dozą samoświadomości i ten film w żadnym wypadku nie jest na poważnie. To właśnie wszystko jest w ramach takiej trochę gry z widzem w rozpoznawanie nawiązań, takiej gry też w rozpoznawanie w właśnie tego, do czego ten film się odnosi, do jakiego typu kina nawiązuje. Czyli na pewno to jest świetna propozycja dla wszystkich, którzy lubią właśnie taki troszkę powrót do przeszłości, taki filmowy old school właściwie. Tak, nawiązać do czasów wypożyczalni kaset wideo. To będzie pierwszy film od 20 bodaj lat wydany w Polsce oficjalnie na VHS-ie. No i myślę, że warto jeszcze wspomnieć o reżyserze, bo jego nazwisko brzmi bardzo swojsko. Tak, Steven Kostański tworzy co prawda filmy w Kanadzie i w Stanach. Urodził się też za oceanem, natomiast ma polskich przodków i zresztą bardzo ciepło reaguje na propozycje wywiadów, spotkań ze strony polskiej. To jest też, myślę, ciekawe dla polskich widzów, że właśnie mamy takiego naszego wysłannika za oceanem, który nie jest może tak znany jak nasi operatorzy, ale ma swój dość ciekawy styl i buduje swoją karierę wokół kina troszeczkę odmiennego pod względem właśnie stylu i charakteru niż dominujące kino hollywoodzkie. A o filmie z Grzegorzem Fortuną rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. Dutch kids hop balloons in the parking lot. The gold notches illuminate the business park. I eat myself to death, feed the corporate machine. I watch the movies, recite every line and scene. God bless America and all of its allies. I'm not the first to live with wool over my eyes. I am so blissfully unaware of everything. Kids in Gaza are bombed and I'm just out of it. The tensions of the world are rising higher. We're probably due another war with all desire. I'm not smart enough to change a thing. I have no answers, only questions. Don't you ask a thing. Trójka. Program trzeci. Drodzy Państwo, zbliża się godzina 10.30. To jest świetny moment, żeby zobaczyć, co się tam dzieje za oceanem. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Toronto. Trójka. Jesteśmy połączeni. I tak gościmy dzisiaj w Kanadzie, w Toronto. Na miejscu jest Monika Suszek. O czym tym razem nam opowiesz? Tym razem opuszczamy centrum Toronto i zabieram Państwa na wyspę. Niezwykłą, tajemniczą i w porównaniu z Toronto niemal niezamieszkałą. A może inaczej, zamieszkało przez niewielką społeczność, bo wszyscy niemal dobrze się znają. Jest to miejsce dla miłośników przyrody i sztuki, bo na wyspie znajduje się studio przeznaczone dla miejscowych artystów, a jednym z nich jest Alistair Dixon. Tworzy rzeźby i artystyczne kompozycje z przedmiotów codziennego użytku. Oto moje studio, numer 6. Znajdujemy się w takim kompleksie małych pomieszczeń, w którym są pracownie artystyczne. Wszystko zlokalizowane jest w centrum wyspy, niedaleko Toronto. Przez ostatnie 3 miesiące byłem ogromnie pochłonięty moją drugą pracą. Dlatego, kiedy jestem tu dziś, czuję się nieswojo. Patrzę na te wszystkie rzeczy i mam w głowie mnóstwo pomysłów. Co zrobić? Co wystrugać z drewna? Jaką opowieść przekazać innym w moich pracach? Powiedz, co tutaj widzimy? Co to za rzeźba? It's interesting, you know, trying to describe it. Yes, it's very dark. Jest bardzo ciemna. Użyłem tu barw od czarnych po grant. Wszystko w mrocznej tonacji. Ta gama kolorów wiele mówi o rzeźbie. Szpadel to twarz, z dłuta wyszedł nos, który zakończony jest drewnianym uchwytem. Wygląda to dość abstrakcyjnie, ale rzeźba ma przede wszystkim wzbudzać emocje u odbiorcy. Z jednej strony chciałem, aby widział on w tej rzeźbie twarz, ale to ogólne skojarzenie i dość proste. Bo tak naprawdę z tej twarzy chciałem wyłonić rysy starca. Kogoś, kto już wiele w życiu przeszedł, tak jak rzeźba spod dłuta artysty. Mam nadzieję, że to ma jakiś sens, kiedy o tym opowiadam. Lubię mieć przyjemność z tego, co tworzę. Myślę, że na tym powinna polegać sztuka. Dawać emocje i artyście, i odbiorcy. I like to have fun with what I'm doing. A tutaj co mamy? To wygląda jak gitara, ale gitara sama, nie wiem, z metalu? I'm not sure it's produced for iron guitar. I need to have a sit down. Yes. On the these are toolbox guitars. Tu mamy gitarę zdobioną z metalowej skrzynki. Dwie sztuki takiego instrumentu. Wykończenie jest drewniane. W stworzeniu ich korzystałem z pomocy mojego przyjaciela, który robi instrumenty. Mogę coś zagrać, bo nie każdy wierzy, że brzmienie gitary zrobionej z metalowego pudełka brzmi bardzo dobrze. Co? Alistair Dixon, który właśnie Państwu się zaprezentował i swoje rzeźby opowiedział o swojej sztuce. W tej zimowej aurze nie jest łatwo spotkać takich miejscowych artystów, bo jednak ich pora to jest taka letnia i wiosenna. A muszę też Państwu powiedzieć, że cała ta wyspa miałam takie wrażenie, że jest lekko opuszczona, że tam nikogo nie ma. A tu proszę, taka niespodzianka właśnie w postaci takiego bohatera, o którym mogliśmy usłyszeć. Dziękujemy Ci, Moniko, za tę podróż, a do Toronto zajrzymy gdzieś w Trójce jeszcze nie jeden raz. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Toronto. Let the beat get out! Turn the tunes on up to 10. You had a long, hard day. You Trójka. Program trzeci. Some of me can see her coming to the house of a sinner gone. I'll come here to see me alive. The me in the sinner wall. You won't sin in a row. To jest, drodzy Państwo, ten moment na wyciszenie się i zasłuchanie się. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Tajemnice, cuda i potyczka. Fragment 26. Tegoż dnia wieczorem jechaliśmy brzegami dużego świętego jeziora Terinur. Jezioro zamarzło tylko przy brzegach i mogliśmy obserwować je w całej okazałości. Jest to wielka powierzchnia żółtej, mętnej wody. W kilku miejscach niedaleko brzegów rosły niewysokie trzciny, teraz już brunatne, połamane przez mroźne wiatry. Pośrodku jeziora wynurzała się z wody malejąca z każdym rokiem wysepka. Rosło na niej kilka już padających drzew, a wśród nich można było dostrzec stare ruiny baszt i murów z gliny, zwykłej chińskiej budowy. Nasz przewodnik opowiedział, że przed 75, a może przed 100 laty Terinur nie istniało. Na równinie wznosiła się silna chińska forteca. jakiś święty lama, za uczynioną mu przez chińskiego komendanta krzywdę rzucił klątwę na fortecę i załogę, przepowiedziawszy jej prędką i straszną zgubę. Zaraz nazajutrz ze wszystkich studni wytrysnęły potoki wody, zburzyły mury i budynki. Chińska załoga zginęła bez śladu i tylko czasem fale wzburzonego jeziora wyrzucają na brzegi stare czaszki i kości ludzkie. Jezioro powiększa się z każdym rokiem, podchodząc coraz bliżej okalających je gór. Po godzinie ominęliśmy od wschodu Teri Nur i jezioro znikło za lasem. Droga nie była ciężka, lecz przewodnik uprzedzał, że czekają na nas bardzo trudne do przebycia tereny. Doszliśmy do nich po 2 dniach. Przed nami był gęsty las rozpościerający się na górze przysypanej grubą warstwą śniegu. Za tą górą w promieniach zachodzącego słońca piętrzyły się majestatyczne szczyty pokryte wiecznymi śniegami, z których w różnych miejscach wyrastały nagie, bezbarwne skały. Były to najwyższe wschodnie odnogi gór Tannu Oa. Zatrzymaliśmy się na nocleg pod lasem i o świcie zaczęliśmy się przedzierać przez gęsty bór. Do południa prowadził nas Sojot przez las, robiąc straszliwe, kręte zygzaki, gdyż wszędzie drogę tamowały liczne, głębokie, przysypane śniegiem wąwozy, wysokie przeszkody leżących drzew lub też stosy kamieni i skały, które stoczyły się z gór. Namordowawszy się w ciągu kilku godzin, nieoczekiwanie powróciliśmy na miejsce naszego noclegu. Nie było wątpliwości, że przewodnik zbłądził i zupełnie stracił drogę. Na jego twarzy malowało się paniczne przerażenie. Złe duchy starego lasu nie przepuszczają nas, szeptał drżącymi ustami. Zły to znak, lepiej powracać na Hargę, do Nojona. Krzyknąłem na niego gniewnie i Sojot znowu poprowadził nas, chociaż stracił wszelką nadzieję na odszukanie ścieżki przez Tannu Oa, nie robiąc nawet żadnych w tym kierunku wysiłków. Na szczęście jeden z moich ludzi, Urian Hajski myśliwy, zauważył nacięcia na drzewach. Były to znaki wskazujące skrytą pod głębokim śniegiem ścieżkę. Brnąc śniegiem, przeszliśmy ten las złych duchów, przecięliśmy inny, mniejszy, składający się z czarnych, gołych, spalonych modrzewi i zatrzymaliśmy się o zachodzie słońca w niewielkim gaiku, tuż u podnóża Tannu Oa. Wkrótce zapadł zmrok, a razem z nim zerwał się wicher, który niósł ze sobą chmury śniegu, zasłaniające białą płachtą cały widnokrąg. W okamgnieniu nasz obóz został zasypany głębokim śniegiem. Konie stały jak białe widma, nie odgrzebywały trawy spod śniegu i nie chciały odchodzić od ogniska. Wiatr szarpał ich grzywy i ogony. W szczelinach i wąwozach górskich wiatr huczał, gwizdał i jęczał. Chwilami zdawało się, że setki smutnych i groźnych głosów śpiewają jakąś pełną grozy, złowrogą pieśń. Z daleka dochodziły nas odgłosy ponurego wycia zgrai wilków. Większa część oddziału pokładła się wokół ogniska, gdy do mnie zbliżył się przewodnik i rzekł: No Jonie, pójdźmy do obo... Chcę ci coś pokazać. Poszliśmy. Na samym początku stromej ścieżki leżał wielki stos dużych kamieni ze złożonymi na nich bezładnie suchymi gałęziami. Obo jest lamajskim świętym znakiem, który stawiają w niebezpiecznych miejscach mnisi lamowie. Obo to ołtarz na cześć złych demonów, władców tych niebezpiecznych miejsc. Przejeżdżający Mongołowie i Sojoci składają tu swe skromne ofiary błagalne lub dziękczynne, wieszając na gałęziach obo szmaty, kosmyki włosów wyrwanych z końskiej grzywy lub chatyki, długie pasma niebieskiej jedwabnej materii, które też dają w prezencie osobom duchownym lub starszyźnie. Czasami stawiają miseczki z prosem, bobem lub solą. Spójrz, szepnął Sojot. Chatyków nie ma. Wiatr zerwał i poniósł ze sobą jedwabne szmaty i przewrócił miseczki z ofiarami. Demony są gniewne. One nie puszczą nas, nie ułatwią nam drogi przez Tannu Oa. Sojot nagle schwycił mnie za rękę i rzekł błagalnym głosem: powróćmy, Nojonie, powróćmy. Demony nie chcą dać nam drogi przez swoje góry. Nikt tu nigdy zimą nie przechodzi. Już 20 lat gniewają się demony i każdy śmiałek, myśliwy lub pastuch usiłujący przejść tę drogę ginie. Demony posyłają na niego śnieżną zamieć i mrozy. Widzisz? Wszystko już się zaczęło. Dużo ludzkich kości leży na tych strasznych szczytach. Nikt nie powrócił do swojej jurty. Powróćmy wszyscy do naszego księcia, u którego doczekamy się ciepłych dni wiosny i wtedy... Nie słuchałem dłużej tchórza i wróciłem do ogniska ledwie widocznego przez sypiący gęsto z szaloną szybkością śnieg. W obawie przed ucieczką przewodnika kazałem wystawić wartę na noc i bacznie na niego uważać. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Polecam Mirosław Zbrojewicz. I see trees of green. Trójka. Program trzeci.